6 minut po piątej, zespół, który sześciokrotnie wystąpił w Polsce, 6 albo 7 razy, grupa Kings of Leon, przed chwilą i Temple. Grupa odnosi sukcesy przede wszystkim na kontynencie europejskim, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii. Jak sami wiemy, w Polsce też jest bardzo kochana. Jej znaczenie jest za to bardzo małe za oceanem. Na punkcie tej grupy zwariowała od lat cała rockowa Europa, a cała rockowa Polska zwariowała jakiś czas temu na punkcie Manamu i jego wokalistki. Kocham cię, kochanie moje. Już teraz w Trójce. W leśnym gąszczu

said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love, and to make us still remember. Razy przerabiany utwór w trakcie powstawania tego kawałka. Gotye użył sampla z utworu brazylijskiego gitarzysty jazzowego Luisa Bonfa z 1967 roku, z utworu, który nosił tytuł Seville, z dodatkowymi instrumentami perkusyjnymi i ksylofonem, który możemy oczywiście usłyszeć w tej piosence. Utwór ten został napisany i wyprodukowany przez samego Gotye podczas pobytu w stodole jego rodziców na półwyspie Mornington w stanie Victoria. Nie był to bynajmniej klub stodoły. No a u nas już po szóstej Radosław Nałęcz będzie budził z garścią ciekawych informacji. Dzisiaj w Porze na Trójce będziemy zastanawiali się nad dylematami życiowymi. Tym sposobem Polak będzie stawał przed innymi wyborami niż Amerykanin i o różnych w podejmowaniu wyborach będziemy między innymi rozmawiali, między Polską a Stanami Zjednoczonymi, między innymi różnicami. To wszystko już po szóstej w programie Pora na Trójkę. Obudź się, oddział zamknięty.

Fani grupy Faith No More liczą na ich nowy album. W ostatnich dniach pojawiły się kolejne plotki na ten temat. Midlife Crisis w programie trzecim Polskiego Radia. Według źródła plotki o grupie Faith No More pracującej w studiu nagraniowym. 8 piosenek zostało nagranych już na taśmę. To wciąż jest na wczesnym etapie, tak mówi źródło. Plotka głosi, że Faith No More pracują także nad światową trasą koncertową, która ma odbyć się pod koniec przyszłego roku. Grupa nie potwierdza i nie zaprzecza tych informacji. Myślę, że i tak będzie ona dla fanów grupy mocno pobudzająca, niczym kawy dwie. Lipa Ali, już teraz w trójce. Program trzeci Polskiego Radia. Sure. Od tego utworu zaczął się szał na Tears for Fears Shout w programie Trzecim Polskiego Radia. Ta piosenka była coverowana, remiksowana i samplowana przez wielu artystów od czasu jej wydania, a w 2010 roku, po 25 latach od premiery, utwór doczekał się także nowej wersji i stał się nieoficjalnym hymnem reprezentacji Anglii w piłce nożnej na Mistrzostwach Świata 2010. Przed nami natomiast propozycja do naszej listy przebojów, do listy przebojów trójki, która już dziś po 19 do 12 mogą Państwo zagłosować na tę piosenkę, na utwór Obietnicy. Po dwóch singlach, Chłopiec z zapałkami i Fala, Bartek Królik, czyli wybitny polski producent, wybitny polski kompozytor, powraca z nowym utworem Obietnicy, który powstawał we współpracy z Klaudią Szafrańską. Posłuchajmy. And so today them home and let them show me the way. And sure, I like a few, but I leave the rest to play. I'm doing it a different way. I'm doing it a different way. I'm gonna show you how to take me. Gonna, gonna, oh, show you how to love me. Za 8,5 minuty będzie szósta, a w studiu już redaktor Radosław Nałęcz. Dzień dobry, witam. Redaktorze, czy boisz się burzy? Może nie, już wyrosłem z tego lęku, takiego pierwotnego. Natomiast cały czas burza powoduje taki pewien element niewyspania. Czyli taki... Jak się pojawia w nocy, w środku nocy i towarzyszy nam 2-3 godziny, to jednak można dzisiaj się czuć trochę zmęczonym. Czyli jednak lęk, obawa jest, ale tylko i wyłącznie przed niewyspaniem. Ale żeby nie zaspać właśnie. I udało się nie zaspać, to jest ważne. Burzowy poranek dzisiaj na Mazowszu, częściowo na Warmii i Mazurach, na pograniczu województwa łódzkiego i śląskiego, ale także na południu Kujaw. Ale my życzymy Państwu słonecznego dnia i całego weekendu. Zostawiamy w dobrych rękach. Rafał Wodziński, Grażyna Oczkowska za konsoletą. Rafał Wodziński przed mikrofonem. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.